Bueno, pois, con esta música vamos disculpar o noso compañeiro de ese apartado de que che preguntou ali desde Monforte de Lemosa, a Xosé Manuel. Sí. Vamos a disculpalo que hoxe non puido estar connosco, pero máis que seguro que mandará algunha cousa por aí, algún dibuixo mandará. Depende, sí, depende de como este como este de ocupado, sí. Bueno, que moitísimas gracias por a súa participación. A semana pasada mandounos a viñeta de María Doceo. Ah, sí. Quizás que un poquinho tarde, pero desta hecha, o que vamos a facer é intentar falar con unha persoa que nos facilitou el, non? Exactamente. Alba María Rodríguez. Vale. Que é cantante, en fin. Que vamos a debullar cousas con ela. Cantante, non. Ela é escritora, filóloga, regueifeira galega. Tamén. Vale, vamos a falar. Que fala, en fin. Deña. Alba. Alba María. Muy boas tardes, Alba. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvida. Moitísimas gracias por atendernos, Alba. Gracias a vos por convidarme. Bueno, en primeiro lugar, felicitarte, porque últimamente sales na prensa, hasta na Voz de Galicia falan de ti. Sí. Poñen como cabecera que esperamos que os brindos cheguen a recuperarse como as regueifas. Falar deso. Bueno, os brindos teñen moito que ver cos regueifos, ou as regueifas teñen moito que ver cos brindos tamén, non? Sí, realmente a regueifa e o brindo poderíamos dicir mesmo que son a mesma, que son, sí, a mesma cousa, dúas manifestacións, dúas caras da mesma moeda, realmente. E ti eres un especialista deso, porque traballando como traballas, pois non sei, buscando como filóloga pois cousas tan antigas e tan importantes na nosa cultura, pois seguro que descubriche non somente esa ironía, esa retranca que teñen algunhas, senón tamén como confeccionalas tamén, non? Claro, realmente como filóloga, como investigadora, achégome a regueifa e o brindo desde esa vía, non? Intentando coñecer que cousas teñen en común, sí, para as que nos estén escoitando e non saiban o que é a regueifa ou o brindo, son xéneros improvisados da Galiza, como pode ser a glosa en Cataluña, ou pode ser o berz en Euskadi, ou o trobo, ou distintas manifestacións do Estado, non? Sí. Como filóloga achégome así, como cantora e como improvisadora, claro. Achégome poñendo en práctica estas investigacións para facelo cada vez mellor, e como docente intentando transmitilo, non, ás novas xeracións e ás vellas tamén. Pois, noraboa, parabéns. Por certo, non sabemos eu, polo menos, dirín directamente esa forma de cantar ou polo menos de expresarse que teñen ali na zona de Viana do Bolo, que ten moito que ver precisamente agora nesta temporada que aproveitan para facer no entroido, non? Sí, realmente polas zonas de Ourense faise improvisación sobre todo no entroido, false, por exemplo, as bombas en Vilariño de Conso, que son como dentro do contexto dunha reunión, pois lanzanse coplas recitadas. A regueifa e o brindo son cantados xeralmente, na caída unha modalidade da regueifa que se chama rezada, que é tamén recitada, non como as bombas. Aí eu coñecino hai tempo, non, nos anos 70, pero coñecín que facían esa cousa. Por certo, é unha tradición que a pesar da dictadura naquel momento mantíñase de tal maneira que en algunhas ocasións eu puiden ver como repartían o burro entre toda a aldea. Sabes? Sí, que realmente a regueifa, o brindo, as bombas, sí. Todas as manifestacións teñen un componente moi libre, ao final, é algo improvisado. Claro. Tamén é moi interesante porque teñen un componente un pouco ficcional. A regueifa desenvolvese dentro dunha especie de ficción, en a que se digan cousas de verdade, a xente sabe cales cousas son verdade, pois parece que o que se fai na regueifa queda na regueifa, non? Sí, sí, sí. Non sae fora tanto como unha discusión convencional. Exactamente. Pero eso que se vai recollendo polos povos ou... Claro, a regueiza e o brindo e todas as manifestacións da literatura oral improvisada non se puderon recoller e non se poden recoller do mesmo xeito do que se recolleron pues, as cantigas tradicionais, porque non pode ser algo unidireccional. En moitas ocasións, como investigadora, nos tivemos que ir a recoller facendo observación participante, é dicir, non tiñamos que improvisar, porque había no caso do brindo, por exemplo, persoas illadas que xa non tiñen con quen dialogar, e queríamos saber que cousas había no brindo, que fórmulas, que versos que se repetisen había, para iso necesitábamos que tuvesen a quen contestarlle tamén. Non se recolle da mesma maneira que se recolle a lírica popular, non? Falando da túa trayectoria de como investigadora e como traballadora, tamén temos que destacar un traballo que publicaches precisamente con a Folk, que me parece que como se chama, Aínda, non? Sí, a ver, teño un disco, eso é canción de autor, digamos, cando no 2014 gañei o concurso de canción de autor de Teo, ao lado de Santiago, pois o primeiro era gravar un disco. Parte da importancia que lle dei as letras nese disco, pois viña tamén pola miña calidade de improvisadora. De feito, tamén coa Central Folk, que despois conseguín publicar tamén un libro, disco, onde viñan recollos, grabacións, digamos, de improvisadoras e improvisadores e unha investigación, non? Sobre a orixe da regueifa, a historia. Que nos podes dicir máis de lugares específicos ou polo menos moi concretos, como por exemplo me parece que na zona de Monforte ou por Ilío Carón o brindo está moi arraigado, asentado, non? Sí, realmente cerca, na Pobra do Brullón. Aí temos, tivemos dous exemplos magníficos de brindo que foron recollidos no libro que se chamaba Os últimos brindeiros de Forgas, que había dous irmãos que se chamaban Pepe Álvaro de Forgas que facían brindo, non? Que facían esa improvisación. Realmente o brindo é un xénero que se extendía polo Courel e os Ancares, por aí, non? Pola zona oriental, en xeral, de Galicia, non? Claro, por que se perdeu? E por que a regueifa se mantivo? Que é unha gran pregunta que nos facemos. Que pasou aí? Basicamente porque a regueifa se converteu en un espectáculo e foi evolucionando. Claro, sí. Dicía Castelao que a tradición é a eternidade, e o que se consegue manter no tempo é aquilo que vai mudando con nós, non? Que vai para ello a sociedade. Exactamente, sí, señor. Como se chama o libro, antes de que se me esqueza, como se chama o libro que publicaste con respecto a esa túa investigación que me comentabas de Central Folk? Chámase Regueifa en Bergantiños, Celestrino de Leduzo versus Calviño de Tallo. Caray. Ese libro é do 2017, englóbase dentro da colección Chave Mestra da Central Folk, que le va facendo durante moitos anos un traballo moi profundo de investigación. Entón, a partir de nomes de grandes mestras e mestras da tradición, contase todo o seu contexto e con ese contexto a historia do xénero que transmiten. Neste caso, pois eran dous grandes regueifeiros que conseguiron converter a regueifa dese rito que comezou nas bodas, igual que o brindo, conseguiron pasar a que fose un espectáculo e se fixese nos descansos das orquestras, en celebracións, tamén. Sí. Por certo, ese creo que esa, están falando tanto do rap, que é unha forma de expresión extraordinaria, pois esa regueifa é o noso rap galego, non? Sí, é o rap, exactamente, non? Que mellor claro. Dito. Sí, señor. Claro. Sí, realmente o freestyle é un xénero parello, sí. De feito, estamos facendo agora obradoiros para ensinar a rapazada e que conecte, como coñecen máis o rap, pues que conecten coa regueifa a través do rap, ¿no? Que observen que a regueifa e o rap teñen moitas cosas en común e que sabendo regueifar poden saber rapear, sabes? Sí, sí. Claro. Hai outra cousa que non sei se o máis seguro que o coñeces, os da Taza en Moaña, en Pontevedra, en frente a Vigo. Non sei se, se os coñeces. Non, creo que non os coñezo. Porque aí os da Taza dicen: non sales á rúa e ten cuidado co que falas, que despois vas salir na Taza. É dicir, que fan como unha especie de xornal satírico. Exactamente. Vale. Unhas coplas ou unhas... Sí, coplas, un é o que canta, non? O que fan coplas, eu sentinas. E dixeron, isto foi recolleito en tal sitio. Ajá. Perfecto. vamos a ver, agora mesmo eu comentaba, para que nos souberan, o traballo ese que acabas bueno, que esa entrevista que te fixeron na Voz de Galicia, que se publicada precisamente sí, a finais do mes pasado. Bueno, hai uns días, va. Que moi interesante, na que, bueno, pois das a coñecer pois eses traballos de investigación e eses traballos de que, por certo, vas a publicar algunha cousa máis relacionado con isto? Pois de momento o único que teño en mente agora mesmo é un vou intentar, estou en proceso de elaboración e gustaríame, pero ainda non entrei en conversa, é un pequeniño manual que xa lle lo estou dando ao final ao profesorado, que o que intenta recoller é como se fai un obradoiro de regueifa, porque o que máis nos interesa as regueifeiras e regueifeiros da Galiza é pois transmitir e formar a persoas que sigan formando para que expandamos moito máis o xénero, que non se perda. Exacto, para que estea vivo, evolucione, vaya máis cos tempos, falemos de outros temas. Ti que eres nada nas Canarias, tamén toparás algunha similitude con esas polcas canarias picantonas tamén. Sí, a polca picona. realmente eu solo nacín ali, esa vinculación simplemente, pero sí que teño regueifado nas Canarias, regueifamos unha vez en Fuerteventura, nun festival. En Canarias fan moita décima, por exemplo, que tamén fan algunha copla de máis curta, digamos. A verdade é que dá para nutrir, non? As improvisadoras e improvisadores do Estado sempre nos nutrimos uns a outros, unhas a outras, dialogamos, queremos atoparnos. É un complemento, verdad? Eu comentei che eso da polca, da polca canaria, porque porque ten algo que ver tamén, tamén é improvisación e ao mesmo tempo ten unha certa ironía, bueno, unha certa retranca a creatividade que eles lle dan, que acompañada de música, pero que quizáis pois é un complemento de comunicación, non? Sí, realmente axuda a que dialoguemos, non? Non só nos contextos, a regueifa naceu como un elemento de mesura tamén, de algún xeito da violencia física, é dicir, mentre estás cantando non estás pegándote. Exactamente. De resolución de conflictos. Una forma de comunicación perfecta, sí. Claro, entón, o mesmo acontece pois co resto de xéneros de improvisación que nos serven para buscar puntos en común, non? Entre todos os povos do Estado e... Que iso é moi importante. Entonces, como acabamos de escoitar, como tú nos explicabas, vas dando clase precisamente, ou polo menos aportando fórmulas para que, pues eso, se manteña e sean capaces de conseguir eses obradoiros de brindos e de regueifas, non? Claro, realmente o importante é que agora mesmo necesitannos, digamos, para de algún xeito, para que deamos obradoiros, o ideal será que cheguen a non necesitarse, non, eses obradoiros. Que ao final a regueifeiros e regueifeiros pois nos dediquemos a formar a formadoras e a actuar e xa está, non? Agora estamos nun proceso moi consciente de creación de público, por exemplo, queremos que a xente vaia a ver brindos, queremos que a xente vaya a ver regueifas, que acudan, non que a regueifa vaya ao sitio onde non só, sabes, non só que vaya ao sitio onde está a xente, senón que tamén Axese costume de ir ver improvisación. Bueno, e tes previsto algunha actuación igual que fixestes aí a finais do ano pasado ali con Queco, na improvisación oral e musical no Café de 4 a 4? Pois sí, dentro de uns días, o 24, estarei en Valencia no Festival Vociferio, porque a Regueifa ten moita similitude, e poesía. Sí que aí nos atoparemos, pois, distintos poetas, vamos a facer como unha especie de encontro, no meu caso, con outro poeta do Estado, hai poetas escritas, poetas orais, imos mesturarnos todas ali. Estupendo. Repítenos que os nosos ointes saiban. Vai a ser en Valencia o día 24, dixeches? Sí, o 24 de febreiro ás 7, no Festival Vociferio. Se buscades na web, aparecevos. Mm-hmm. Vale. E o lugar é a librería Bibliocafé. Aquí no Mediterráneo, logo entón. Mediterráneo. Bueno, hai que pedir que se sumen a todo isto, mellor na zona pertiño en Valencia do Miño tamén, intentar tamén que se faga algo semellante, non? Sí, en Portugal tamén están os Cantos do Desafío, tamén en tradición de, de improvisación oral, temos feito a Asociación Oral, que é a Asociación de Regueifeiras e Regueifeiros de aquí de Galiza, pois fai encontros internacionais, a que empezou a dar obradoiros de Regueifa, de feito está situada en Vigo, que é onde son, e moitas nenas que daquel tempo recibimos obradoiros, pois agora estamos improvisando, ou somos público de Regueifa. Decir, hai aí encontro, non? Vale. Enhorabuá. Bueno, pues, para que os que queiran escoitarte a poder aprender, porque fuche premiado con ese traballeño en solitario de Aíndar, que foi publicado aí xa anos, no 2015, pero o mellor ainda poden atopalo aí na Central Folk, non? Sí, tamén podes escoitarlo en Spotify, está no YouTube, podedes escoitar se buscades o nome do disco. É simplemente así como datas. A principios de marzo seguiremos dando obradoiros. Estamos cun proxecto de recuperación do Brindo na Pobra do Boión, precisamente, e teremos as datas do novo obradoiro, que estamos facendo un mes ali nos bares da Pobra, para conseguir crear públicos, formar a persoas que novas brindadoras e brindadores, novas improvisadoras dali. Intentar darlle pulo pois ás provincias pois máis esquecidas pola oficialidade, o mellor que son a provincia de Lugo e a de Ourense, non, que teñen unha riqueza inmensa. Pois é un traballo de investigación extraordinario. Hombre. Por certo, quero dicirlle aos nosos ointes que non somente ese traballo publicado de Aínda, sino tamén outro traballo na Central Folk, que é a Regueifa de Bergantiños, non? Que comentaches antes, verdad? Sí, exacto. Eso sí que podes atopalo na web da Central Folk, podedes pedilo para que volo leven, creo que a calquer lugar do Estado. Vale, pois eso eu quería darlle coñecemento a todos os nosos ointes de ese teu traballo, que sigues investigando, que sigues traballando e sigues publicando. Como acabas de decir, pois va unha cousa interesantísima é ese, non sei, como lle diríamos, unha forma de comunicarse ou unha forma de aprender nas escolas, como ser se fai a Regueifa, como se fai o Brindo, non? Sí, señor. Porque, por exemplo, na proba de Brollón, que se está a recuperar, e que está a señora Marchena e Alba, están as dúas, aí, pois, para poder recuperar isto, o Brindo. Sí, estamos Sara Marchena, tamén eu, Nuria Penas, e Lorena Medela, que son dúas compañeiras que empezan agora a dar obradoiros tamén co proxecto Regueifesta, de recuperación da Regueifa, pero na provincia da Coruña. Elas teñen alrededor de 20 anos, e xa dan formacións, son improvisadoras, e a través desa xuventude, esa enerxía que las teñen tamén, tamén, e nos, claro. que tamén achegamos toda a nosa forza, pois estamos tentando, coa colaboración do concello, que a verdade é que está poñendo todo da súa parte para que se recupere o Brindo, non? De verdade que estás nos poñendo pois desexos de aprender contigo, pero non tes algunha creatividade, algunha cousa aí que poidas lernos con respecto a non sei, ao mellor algún regueifo, algunha cousa poética que os nosos ointes saiban dela. Si, sí, queredes, podo facervos un brindo, por exemplo. Por exemplo, pois sería un agasallo extraordinario. Pois sería un agasallo extraordinario para todos nosotros, claro que sí. Pois, entón, de que o queredes? A ver, como estamos achegándonos ao Entroido, pois podría ser unha cousa relacionada con eso, ou coa gastronomía do Entroido, non? Que eso sí, esa de que do porco tamén se aproveitan hasta as pezuñas. Sí. Non sei, cualquier cousa que se pareza a ti, que sea interesante, bueno, que saiban, que teñan unha pequena referencia aos nosos ointes con respecto aos brindos. Vale, pois vou utilizar a melodía entón de Forgas, da Pobre do Brollón. Ajá. Para cantárvulo. Perfecto. Vale, digo, pois entón, disfruta de moito hoxe, goza en monto do momento, disfraza de vos no Entroido, toca en moitos instrumentos. Dando a que estou eu presente, da palabra non me ausento, porque come las palabras e o mellor alimento. Pois así. Moi ben. Moi ben, estupendo. Moitísimas gracias, además improvisado. Sí, señor. Claro que sí. Ten razón dicir que as palabras é o mellor alimento. Claro, precisamente. É cando se lee ou cando un aprende, claro que sí. Exactamente. Sí, sí, sí. De verdade, sí, é un placer terte. Alba, xa temos o teu contacto. Vamos a dicirlle aos ointes que se poñan, que se metan na páxina de Central Folk, que poden coller as túas publicacións. Sí. Bueno, pues buscaremos a posibilidade de, xa que dixeche que en Spotify podes escoitar a túa canción que fuche premiada, pois sí, intentaremos participalo con todos os nosos ointes. Exactamente. Moitísimas grazas. Foi un prazer e unha honra. Foi un prazer e unha honra terte aquí no noso humilde programa. O prazer foi meu. Veña. Pois moitas grazas, Alba, e unha aperta moi forte. E que teñen moitos éxitos. Veña. Ata logo. Ata logo. Chao, chao. De calma, un sino da miña aldeia, dolente na tarde calma. Cada túa badalada soa dentro da miña alma. A primeira pancada temos onde repetida. Quando passo sempre errante, é para mim como... cansado, sinto a saudade de